Mama, mama, mama, mama, tolonglah belikan ku baju yang baru, ma. Mama, mama, mama, mama, tolonglah untuk ku pakai hari Minggu, ma. Mama, mama, mama, mama, tolonglah dia menungguku di sana, ma. Mama, mama, mama, mama, tolonglah ku inginkan baju yang baru, ma. Mama, mama, beli baju baru. Esokan hari Minggu, mama, mama, mama, mama, tolonglah belikan ku baju yang baru, ma. Mama, mama, mama, mama, tolonglah untuk ku pakai hari Minggu, ma. Esokan hari Minggu, mama, mama, mama, mama, tolonglah belikan ku baju yang baru, ma. Mama, mama, mama, mama, tolonglah untuk ku pakai.